Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 10 maja, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W sprawie śmierci 27-letniej Polki w Egipcie polska policja nie wyklucza zabójstwa. Kluczowa będzie sekcja zwłok dziewczyny. Słowacja, Węgry i Polska krytykują w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości decyzję o przymusowym przyjmowaniu uchodźców. Do Krakowa trafią unikatowe taśmy z wywiadów z papieżem Polakiem. Polscy śledczy nie wykluczają żadnej wersji w sprawie przyczyn śmierci młodej Polki w Egipcie, tak mówi trójce rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. 27-latka miała według Egipcjan wyskoczyć z okna szpitala, do którego trafiła po tym, jak dziwnie się zachowywała. Tutaj będzie kluczowa z jednej strony sekcja zwłoki, badania toksykologiczne, z drugiej też cały materiał dowodowy, który my zabezpieczamy. Ale pamiętajmy, że my przyjęliśmy kilka wersji, począwszy od tej, która może mówić o nieszczęśliwym wypadku. To też tą wersję, która związana jest ze wszczęciem śledztwa, więc zabójstwo. Kilka dni przed tragedią partnera dziewczyny zaniepokoiło jej zachowanie. Do internetu trafiła rozmowa, w której Markus wypytuje ją, co się stało. Dziewczyna jest przestraszona, płacze, prosi, by ją stamtąd zabrać. Mariusz Ciarka dodaje w rozmowie z trójką, że czynności śledcze wykonywane są także w kraju. Przesłuchaliśmy najbliższych członków rodziny i chłopaka dziewczyny. Zabezpieczyliśmy nośniki elektroniczne. Dokumentację zarówno z biura turystycznego, jak i tą dokumentację, którą posiadały inne osoby. Rzecznik policji dodaje, że ze względu na dobro śledztwa i szacunek dla zmarłej jej bliskich, te oficjalne informacje, które trafiają do mediów, są bardzo skąpe. Wiele jest natomiast spekulacji na temat przyczyn śmierci dziewczyny. Na stronach MSZ-u cały czas widać ostrzeżenie dotyczące wyjazdów do Egiptu. Resort dyplomacji odradza podróże do tego kraju. Ważą się losy polityki migracyjnej we wspólnocie. Słowacja, Węgry i Polska krytykują w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości decyzję o przymusowym przyjmowaniu uchodźców. Jeśli Trybunał podważy tę decyzję, Komisja Europejska nie będzie mogła naciskać na kraje, by ich przyjmowały. W Luksemburgu trwa pierwsza rozprawa w związku ze skargami rządów dwóch państw, które poparła też Warszawa, a przysłuchuje się i Beata Płomecka. Decyzja podjęta z naruszeniem unijnego prawa, nieprzygotowana, nieskonsultowana, która nie doprowadziła do rozwiązania kryzysu migracyjnego. Tak można podsumować krytykę przedstawioną przez pełnomocników rządów Słowacji i Węgier. W sumie w obu skargach jest kilkanaście zarzutów. Między innymi podważona została legalność decyzji podjętej większością głosów. Słowacja i Węgry uważają, że w tak ważnej sprawie powinna obowiązywać zasada jednomyślności. Poza tym dziś na rozprawie przedstawiciel węgierskiego rządu mówił, że była to decyzja podejmowana za wszelką cenę, by pokazać, że Unia działa. Ponadto władze w Budapeszcie uważają, że solidarność w kryzysie nie może być mierzona wyłącznie liczbą przyjmowanych uchodźców. Z kolei przedstawiciel polskiego rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u zwracał uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Argumentował, że decyzja o przymusowym podziale uchodźców nie zapewniała skutecznej weryfikacji migrantów i naruszała tym samym suwerenność unijnych krajów. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Zaprzysiężony na urząd prezydenta Korei Południowej centrolewicowy polityk Moon Jae-in zapowiedział złagodzenie napięć z Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Mówi też o stawianiu czoła nuklearnym ambicjom Korei Północnej. Chce uspokojenia sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Moon Jae-in uznawany jest za zwolennika poprawy relacji między południem i północą. Znalazło to odzwierciedlenie w nominacji szefa agencji wywiadu. Został nim Suh Kyun, który w przyszłości zaangażowany był m.in. w proces organizacji dwóch szczytów koreańskich. W 2000 roku w Pjongjangu doszło bowiem do spotkania ówczesnego prezydenta Korei Południowej Kim Dae-junga z przywódcą północy Kim Jong-ilem. Na stanowisko premiera mianowany zaś został Lee Nak-yeon, także zaangażowany w realizację tzw. słonecznej polityki. To termin określający rozwój relacji między północą a południem. Prezydent Moon Jae-in chce też naprawy relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Po instalacji w Korei Południowej elementów amerykańskiego systemu antyrakietowego, władze w Pekinie ochłodziły relacje z Seulem, wprowadzając też nieformalne sankcje gospodarcze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Na koniec jeszcze Kraków, gdzie trafią unikatowe taśmy wywiadów z papieżem Polakiem. Ich autor Jaś Gawroński, włoski dziennikarz i polityk, zarejestrował spotkanie rozmowy z Janem Pawłem II. Wywiady odbyły się przy kolacji w prywatnych apartamentach Ojca Świętego w 1988 i 92 roku. Ukazały się w światowej prasie. Ich wyjątkowość dotyczy treści i formy, mówi Marcin Baniak z wydawnictwa literackiego w Krakowie.

Przed kolejną wojenną rycerską wyprawą składali wszyscy śluby, jak wymaga prawo. Na przykład Bobczyk, który miał w herbie pawiana, ślubował nie jeść mięsa, aż zabije chana tatarskiego. Niestety wyrok losów sprzeczny spowodował, iż wybuchł tam przewrót społeczny. Chanowi łeb urżnięto, nogi, etc. i wybrano sejm, senat, rząd oraz premiera. Bobczyk ślubu nie spełnił i już nieustannie żył odtąd na sucharkach i na kaszce mannie. Natomiast Rosołowski poprzysiągł się wcale nie golić, aż odzyszcze święty Jeruzalem i wyruszył samotrzeć, lecz gdy przez Podolę posuwał, wpadł ciupasem w turecką niewolę. Kiedy sułtański chirurg w charakterze szpasa zrobił mu pewien zabieg i dał mu półbasa na drogę. Rosołowski nie zdobył więc miasta, przeto wciąż się nie goli, lecz i nie zarasta. Cerę ma różowiutką, mieszka wraz z Mateńką i podśpiewuje raźnie, tyle że dość cienko. Zaś rycerz Dreptak przysiągł: miejcie mnie za burka, jeśli bym do zabicia ostatniego Turka dotknął swej ślubnej żony w jakikolwiek sposób. Tu podpisał, wzbudzając podziw mnóstwa osób, na koń skoczył i ruszył. Gdy wtem krzyknął hetman: na Boga, panie Dreptak, do Turcji to nie tam, tylko w przeciwną stronę. Wiem, rzekł Dreptak kwaśnie, że w przeciwną, dlatego też tam jadę właśnie. Toż jeżeli Turczynów nie wygnieciesz w walce, nie możesz dotknąć żony nawet małym palcem. Dreptak warknął przez zęby: mój zacny hetmanie, nim co powiesz, obejrzyj w przódzi moją franię. Tu wyjął fotografię, co widząc szef armii, wzdrygnął się i zawołał: synu, jedź do Warmii. Dzisiaj bohaterem powtórki z rozrywki jest Andrzej Waligórski. Wspominamy dzisiaj Andrzeja Waligórskiego w 25. rocznicę jego śmierci. No i oczywiście pojawia się problem, co w krótkiej powtórce z rozrywki z tego wielkiego dorobku Andrzeja Waligórskiego państwu przedstawić. Oczywiście powinno się jakieś piosenki Tadeusza Chyły, Olka Grotowskiego, którzy najbardziej zasłużyli się w wyśpiewaniu tekstów Andrzeja Waligórskiego. Powinien pojawić się jakiś odcinek rycerzy, ale te rzeczy na co dzień towarzyszą nam w powtórce z rozrywki, dlatego pomyślałem sobie, że dzisiaj nieco inaczej, nieco innego wyboru dokonam, takich nieoczywistych wyborów dokonam. Dlatego jeśli chodzi o piosenki, które państwo usłyszą, zaśpiewają dwie panie i te dwie piosenki to będą dowody na to, że teksty Andrzeja Waligórskiego wciąż są aktualne, są w ruchu, jak to się mówi. Kamila Klimczak, młoda aktorka rodem z Łodzi, występująca w Krakowie, kilka lat temu wydała swoją płytę, na której znalazł się jeden z tekstów Andrzeja Waligórskiego z muzyką Jerzego Wasowskiego. A na zakończenie dzisiejszego specjalnego wydania powtórki z rozrywki piosenka, którą na swojej najnowszej płycie umieściła Alicja Majewska. Realny realizm, piosenka z muzyką Włodzimierza Korcza i tekstem Andrzeja Waligórskiego. To będzie taka liryczna strona twórczości Andrzeja Waligórskiego. Andrzej Waligórski pojawi się jeszcze osobiście raz w tym wspomnieniowym wydaniu powtórki z rozrywki, ale pojawią się też dwa teksty Andrzeja Waligórskiego w wykonaniu niezwykłego aktora. Janusz Gajos w 1995 roku na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu wykonał takie dwa teksty i one teraz się pojawią. Oto pierwszy. Raz rycerz Dreptak z Bąszyna po niebezpiecznej wyprawie wrócił na zamek i kazał natychmiast upiec dwa pawie. A zanim się dranie upieką, rozkazał podawać kiełbasę z musztardą sarebską lub chrzanem, a nade wszystko z półbasem. Następnie na piersiach skrzyżował obie mocarne pięście, przeciągnął się i pomyślał, że tak właśnie wygląda szczęście. Przeszedł się wolnym krokiem przed rozpalony kominek i tam otrzymał wezwanie na pojedynek. A w tym wezwaniu pisało, że Dreptak jest świntuch stary, bo splamił cześć dziewiczą wojewodzianki Barbary. Uszczypnął ją bowiem boleśnie i to broń Boże, nie w liczko. A po czym mruknął lubieżnie: ciao, synogarliczko. Więc narzeczony panienki czeka na niego pod borem. z piką, koncerzem, pancerzem, toporem i semaforem. I mają się tam potykać godzinę albo i dwie do ostatniego oddechu lub do nagłej krwi. Chyba, żeby ten dreptak, jak każe rycerska opinia, oznajmił całemu światu, i że jest łajdak i świnia. Przeczytał dreptak wyzwanie, chwilę się zastanawia, a tu mu właśnie wnoszą pachnącą pieczeń z pawia. I Zuzia ponętna dwórka ślicznie doń oczkiem mruga, natomiast na dworze deszcz, plucha i w ogóle szaruga. Więc rycerz gotyckie okno otworzył szerokim gestem, wychylił się i zaryczał: w porządku, świnia jestem. Zaczem włożył bambosze i lekł na niedźwiedziej skórce przy polędwicy, spawicy, bandurce, denaturatce i dwórce. A krzyk się poniósł z wieży przez góry i przez doliny. A kto go usłyszał, powiadał: a cóż to mi za nowina? Wiadomo, że dreptak jest świntuch, co gwałci, kradnie i łupi. A narzeczony Barbary rdzewiał na deszczu jak głupi. I owszem, Joyce'a też doceniam, ale ty powiedz mi, dlaczego się nie zabierasz do pilcenia? Owszem, Karpowicz się zazębia z Goethem, Bizetem i Petrarką, ale już przestań mnie pogłębiać, orzesz ty jakaś pogłębiarko. Że co wyrażam się niejasno, nie czytaj mi fragmentów Mana, ty mi fasolkę zrób na kwaśno, czy mam cię błagać na kolanach. Przestań mi tu wyjeżdżać z Grigiem, czniam wszystkie gamy i bemole, i owszem jestem inteligent, lecz mam apetyt na fasole. Fasolki, fasolki, fasolki ty mi zrób. Hanej, ty nie porównuj mnie z ruczajem, ty mi fasolki zrób duszonej, nie grzę się raz dosyta najem. Drugiego dna ty mi na siłę nie wmawiaj, bo dostanę kolki, już tyle razy cię prosiłem, ty mi duszonej zrób fasolki. Fasolki, fasolki, fasolki ty mi zrób. Ciebie w czółko, ba nawet ci całuję ręce. Mów to o Freudzie z przyjaciółką, a mi fasolki zrób na prędce. Ja wiem, że w tobie uczuć gamy dźwięczą jak w każdej dobrej polce, więc się umówmy, pogadamy, ale dopiero po fasolce. Fasolki, fasolki, fasolki ty nam zrób. Fasolki, fasolki, fasolki ty nam zrób. Raz w jednym instytucie uczeni na wszelkie sposoby robili doświadczenia, jakby tu unieszkodliwić mikroby. Na przykład jeden uczony budził bakterie śpiączki. Szczypał tę śpiączkę pęsetką w pośladki, nóżki i rączki. Inny uczony czerwonkę podłączał do pompek i dętek, aż się robiła blada, jak jaki blady krętek. Krętka natomiast skręcano i rozkręcano biedaczka, od czego był bardziej żółty niż najżółciejsza żółtaczka.

A jak kiedyś wyjdziecie z długów i kłopotów będziecie mieć mniej, kupisz sobie suknię taką długą, jaką kiedyś miała Doris Day. A do tego śliczny płaszcz szeroki, pantofelki na szpilkach i szal. A dla niego wytworny smoking i pójdziecie oboje na bal. Na wasz widok cała sala westchnie i zaszepcze, ach, jak im się powodzi. Spójrzcie tylko, jacy oni piękni, jacy eleganccy i młodzi. A wy, młodzi, nie będziecie już wtedy, siwe włosy mieć będziecie na skroni, ale za to już wyjdziecie z biedy, ale za to już będziecie spokojni. A wasz syn będzie mądry i duży i mieć będzie jakąś śliczną dziewczynę i w tysiące kolorowych podróży wyjedziecie z tą dziewczyną i z synem. Zobaczycie morza, wyspy i palmy, dobre kraje wiecznego ciepła. Słuchaj, przecież to jest całkiem realne. Tylko nie śmiej się, a zwłaszcza nie płacz. Alicja Majewska zakończyła powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Artura Andrusa. Muzyczna poczta UKF. Czyli w Trójce czas na Państwa propozycje. Przypomnę, że czekamy na nie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A na początek prośba z wczoraj. Pan Gerard chciałby zrobić przyjemność swojej żonie i zamówił piosenkę Stevena Wilsona Pariah. Wczoraj tego utworu nie mieliśmy, ale dziś przysłała go poczta jako nowość. Tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said, now it's much too late. The words stay in my head. Comfort from me. It's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you. It's up to you now. So pariah, you'll begin again. Take comfort from me. Thank you. Facebook, tired of my failing health. I'm tired of everyone, and that includes myself. Being alone now, it doesn't bother me, but not knowing if you are, well, that's been hell, you see. About a thing, 'cause nothing really dies, nothing really ends. Steven Wilson i izraelska gwiazda Ninette Tajeb. 22.73 klub UKF, małpa.polskieradio.pl. W muzycznej poczcie UKF kolejna całkiem miła para. Dobrze. Mogę prosić o utwór Imelda May, Black Tears. To jest moja ulubienica, ostatnio odkryta. Black tears, one will fall for every good year, rolling down my face. Inside I'm dying, outside I'm crying black tears. I'm dying, outside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken, and I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God. It's a sin when we don't love. It's so quiet. Can you hear me? Are you there? Black tears, please be gone so I can see clear. Keep calm and carry on, but inside I'm dying. Outside I'm crying black tears. one will fall for every good year. Rolling down my face inside, I'm dying, outside I'm crying. Black Tears, Imelda May i Jeff Beck. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Pan Krzysztof z Ustrzyk napisał: witam, od kilku lat pracuję nad edukacją muzyczną moich kolegów, z którymi pracuję w sklepie. Ciężka sprawa. Gdybyście mogli troszkę pomóc i puścić na waszej antenie zespół Riverside Egoist Hedonist, to byłbym wdzięczny. Once in the middle of the crowd, I stopped. Suddenly I felt so good, not being on the move, but became an obstruction in your way. And I was surprised how fast you could unite to the ground and tied my hands, certain I couldn't discern anymore. I saw the sadness in your eyes, your fear, and the most secret desire, escape from here. your pain. Just let me live without your pain. Just let me live without your pain. Just let me live without your pain. Just let me live without. W Muzycznej Poczcie UKF zespół Riverside. UKF @polskiradio.pl. Pan Janusz napisał: chciałbym zamówić w dzisiejszej Poczcie UKF utwór Lee Kelly i Davida Lyncha I'm Waiting Here z dedykacją dla wszystkich fanów zespołu, serialu, aby umilić czas na, w oczekiwaniu na trzeci sezon, plus ekstra życzenia dla żony Mirki. I am not ever re-falling.

soul. And you're like no one I know. You're the light from another world. You swallow me whole. With just a mumbled hello. And it breaks my heart to love you. It breaks my heart to love you. When you're lost in a moment, I am home. I try to make you realize when I'm gone, gone, gone. This should run your soul. You're like no one I know. You're the light from another world. You swallow me whole. With just a mumbled hello. And it breaks my heart to love you. It breaks my heart to love you. Edytorst, Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna propozycja od Państwa. Jeżeli można, chciałbym zamówić piosenkę zespołu The Eagles dla mojego kolegi Mariusza i genia Chicken Easy, jeżeli wejdzie jeszcze dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Sweet love.